bez svog oca sirotani. Pogino je za slobodu, pa nas nema ko da rani. Pogino je za slobodu, pa nas nema ko da rani. Babo, babo, gde si sada, što te nema iza leka? Svi imaju svoga oca, ale mamo, ja iseka. Svi imaju svoga oca, ale mamo, ja iseka. Otišao si bez pozdrava, kćeri nisi poljubio. Snove naše, radost našu, sa sobom si ti odnio. Snove naše, radost našu, sa sobom si ti odnio. Babo, babo, gde si sada, što te nema iza leka? Svi imaju svoga oca, ale mamo, ja iseka. Svi imaju svoga oca, ale mamo, ja iseka. Doći neće. Ostale smo ja i seka, bez svog oca i bez sreće. Ostale smo ja i seka, bez svog oca i bez sreće. Babo, babo, gde si sada, što te nema iza leka? Svi imaju svoga oca, ale mamo, ja iseka. Svi imaju svoga oca,